van woensdag 27 oktober, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Soedanese premier Hamdok, die na een militaire staatsgreep werd afgezet, is weer thuis. Wel wordt hij nog bewaakt door militairen. Het leger greep gisteren de macht in Soedan. Direct na die coup werd Hamdok opgepakt. Nu zit hij dus weer in zijn huis, maar of hij zich daar vrij mag bewegen is onduidelijk. In Soedan is het al 2 jaar onrustig, sinds er een eind kwam aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. Er wordt geruzied om de macht. In het buitenland is de militaire staatsgreep sterk veroordeeld, maar daar trekt het hoofd van de Soedanese Militaire Raad, generaal Borhan, zich niets van aan. Hij wil het land leiden tot 2023. Daarna zouden er verkiezingen volgen. Op het Zuid-Italiaanse eiland Sicilië zijn zeker 2 doden gevallen door noodweer. Een derde persoon wordt nog gezocht. Het afgelopen etmaal is er plaatselijk meer dan 150 mm regen gevallen. En het is nog niet voorbij. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Op Curaçao zijn 7 militairen aangehouden die worden verdacht van drugsgebruik. Volgens de marechaussee zijn op hun kamers sporen van cocaïne aangetroffen. De militairen stonden in contact met een 33-jarige drugsdealer op het eiland die vorige week werd opgepakt. De marechaussee zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het mysterieuze ruimtesignaal dat 2 jaar geleden voor flink wat beroering zorgde onder astronomen was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een haperend elektrisch apparaat. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. In 2019 pikte een Australische telescoop 5 uur lang een onbekend signaal op. Nu denken de wetenschappers dat het hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt door een kapotte computer of telefoon in de buurt van de telescoop. Het weer, vannacht veel bewolking, hier en daar kan het misteren. Morgen ook bewolkt, maar wel droog en in de middag meer zon. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur speelde met vele beroemdheden. Chaka Khan, Mavis Staples, Prince, Van Morrison, Lionel Richie, Beyoncé. Ik kan het ook omdraaien, die beroemdheden speelden met haar. Want zij is de bekendste saxofoniste ter wereld. En vorige maand kreeg Candy Dulfer dan ook de Edison Oeuvreprijs uitgereikt. Zoals de titel al suggereert, een prijs voor haar hele oeuvre. En er staan gelukkig weer optredens gepland. Veel optredens in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, de VS. Het wordt weer een leuke tijd voor de boeg. Candy Dulfer is hier, geboren 1969. En ze brak wereldwijd door op haar 17e. Candy, welkom. Wat leuk dat je er bent. Nou, het mond vol. Ja, dankjewel. Hoe gaat het met je? En hoe ben je deze tijd doorgekomen? De 2 jaar die achter ons liggen? Ja, nou ja, ik vind het allemaal zo gek. Het is soms alsof het niet gebeurd is. Dan weer wel heel erg. Het ging toch eigenlijk ook wel weer snel op een of andere manier. Ik vond het wel afschuwelijk. Want ik merk nu ook dat ik heb eigenlijk heel veel geluk. De laatste tijd, ik heb een hele lieve man en 2 stiefkinderen. Helft van de tijd, terwijl ik geen kinderen kon krijgen. Dus een soort cadeau heb ik erbij toch gekregen. Toch nog een gezin eigenlijk. Ja, ineens. Ik heb mijn ouders nog, ik heb lieve vrienden. Dus het gaat altijd wel hartstikke goed. En ik had natuurlijk een heerlijk leventje. En toen kwam daar, nou ja, net als bij heel veel mensen, gewoon opeens daar helemaal de klat erin. Maar... ja, ik kon ook niet stilzitten en er was ook helemaal geen tijd voor. Dus ik voelde me eigenlijk, ik voelde alsof het drukker was dan nu weer. En nu doe ik eindelijk weer wat ik echt wil doen. Dus op tour met mijn band, lekker spelen live. Dus niet toeren is drukker dan ja, wel toeren. Ja, dus ik was er ook niet heel happy mee. Maar het was ook niet zo dat ik nou thuis heb zitten macramee of het huis eens een keer aan kant heb gemaakt. Of 8 uur lang saxofoon oefenen elke dag is ook weer niet gelukt. Dus het was een hele rare periode. Maar ik merkte wel dat ook al was alles oké verder. En was ik heel hashtag blessed thuis met van nou heb ik tenminste nog dit. En gelukkig hebben we nog dat. Het feit dat ik niet op het podium kan staan en niet die uitlaatklep heb, dat maakte me wel een beetje gek, ja. Dat is eigenlijk 2 tegengestelde aspecten van je persoon, lijkt het wel. De huismus ja. Aan de ene kant en altijd willen toeren aan de andere kant. Nou ja, omdat ik het zo leuk voor elkaar had, want ik kon net huismus zijn en dan, op het moment dat ik daar genoeg van had, ging ik op tournee. rock'n'roll leven. En als ik dan genoeg had van het rock'n'roll leven, kwam ik net thuis. Dat werd allemaal voor mij lekker bepaald. Van, ik weet ook niet hoe, maar... En die overgang kon je elke keer managen? Ja, dat is, ja, zo ben ik ook opgegroeid thuis. Weet je, Hans en Inge waren ook zo. Ze kwamen allebei uit toch een beetje verschillende gezinnen, maar wel allebei vrij burgerlijk. Dus dat die kant ook goed moest zijn. En daar hadden ze geen afkeer tegen, weet je. Dus het moest ook thuis gezellig zijn. Lekker eten, warm bed, net huis, gezellig ingericht. Maar wel ook rock'n'roll. En mijn vader deed dat door weinig te slapen. Want hij ging natuurlijk spelen, maar hij ging ook overdag die auto's verkopen. Zodat ik en mijn moedertje maar in een leuke Matra Simca sportwagen door Broek in Waterland konden scheuren. En niet zoals al die andere jazzmuzikanten driehoog achter in West met een lekkend dak moesten zitten. Weet je, hij wilde dat gewoon niet. Een gezellig huis, een warm huis en een mooi gezin. Ja. Was het gelijk verdeeld over je ouders eigenlijk? De uitvliegerigheid en de huismusserigheid? Ja, ik denk dat mijn ouders zijn zo vroeg bij elkaar gekomen. Hè. Ze waren geloof ik 15 of 16 toen ze met elkaar gingen en nog steeds. Dus die hebben dat. Ja, mijn moeder hield daarvan. Die kwam uit een gezin waar het best wel gezellig was. En waar mensen ook hielden van leuke dingen en gezelligheid. Veel mensen over de vloer. En mijn vader kwam juist uit een gezin waar die zich wel uit wilde ontworstelen. Maar ja, die hield van inderdaad de rock'n'roll, de jazz, naar buiten gaan. En mijn moeder vond dat enig, dus die ging altijd mee. Dus ja, dat was ook heel duidelijk hun lust en hun leven. En dat is het mijne ook. Gewoon proberen overdag een heel leuk leven te hebben met alles erop en aan. En dan 's avonds ook nog. En niet genoegen nemen met het ene of het ander. Maar daar moet je wel voor vechten. Daar moet je dus minder voor slapen. Altijd stress voor hebben en hard werken. En als het linksom niet gaat, rechtsom niet gaat. En zo zat ik dus ook in de lockdown. Dingen te regelen. Ja, buffelen. Ja, ik ging eerst iedereen rallyen. Allemaal mensen mails gestuurd van pas op, dit is nog niet voorbij. En ze gaan ons niet betalen. Ik heb helemaal gelijk gekregen. Maar het haalde ook helemaal niets uit. Want er waren heel veel mensen die zeiden, ja, dat weet ik wel. Maar ja. En ik zei, maar ja, we moeten actie voeren. Maar dat kwam ook weinig op. Kwam je dan in een soort overlevingsstand? Had je het idee dat je in nood kwam? Ja, ik heb ook meteen ik kon godzijdank mijn kantoor opzeggen. Want ik zat gewoon net niet, het is niet interessant voor mensen, want het is altijd nog, hoe zeg je dat nou? Ik ben altijd nog hashtag blaster dan heel veel mensen natuurlijk. Maar het was wel gewoon even ook eng. En ik had gewoon op dat moment helemaal niet zoveel geld in kas. Dus ik heb meteen mijn kantoor opgezegd, mijn oefenruimte. Dat kon allemaal godzijdank door begrijpende mensen. Die had ik wel. Meteen helemaal in de slaapstand zorgen dat je heel zuinig alles, weet je wel, alles afzegt wat je normaal doet. Het was ook wel eens goed voor mij, want ik leid al 50 jaar, min 2 jaar, dan een luxe leventje. Ook al bij mijn ouders en nu ook. In de zin van heel hedonistisch, weet je. Vanavond uit eten, tuurlijk, weet je. Dus nooit hoeven goed sappelen of echt tellen. Niet. Nee, want mijn vader zorgde er wel. Het was nooit. Ik kom niet uit, weet je, mijn ouders of mijn opa en oma aan allebei kanten waren allemaal arme mensen in principe of niet rijke mensen. Er zit ook helemaal geen geld in deze families. En als we het hebben, geven we het ook meteen weer uit. Maar wel die drang daarnaar, weet je. Gewoon misschien lekker wel daarom. Als je weet in je familie wat armoede is, dan weet je ook dat er geld moet zijn en wat het is als er niet is. Ja, en dat heb ik natuurlijk nooit gekend. Want voor mij werd alles geregeld dat het maar er niet was. Maar mijn ouders hebben nog wel net de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En de jaren daarna. En ook wel, ja, wat dat dan is om, weet je wel, altijd maar zo'n kantoorbaantje en dan net niet en een pensioentje, heel weinig geld. Mijn opa en oma die pelden Hollandse garnaaltjes, die kleintjes, want dat was goedkoper dan garnaal. Ik zeg niet dat dat armoede is, het was helemaal geen armoede, maar dat was... Het is ook geen rijkdom. Nee, maar het was een soort van, hoe moet ik dat nou zeggen, constant bezig zijn met hoe kan ik geld besparen. En ik ben mijn hele leven al bezig met, ik heb dit, wat zal ik daar eens mee doen? Zal ik nog eens laarsjes kopen? Ik heb wel een jurkje nodig en gewoon met een leuke oorbellen. Ik heb ook wel eens een groot huis gehad, maar het gaat niet om dat. Het gaat niet om Porsches. Dat heb ik allemaal, dat waren allemaal van die leuke deeltjes die ik dan opeens kreeg. Maar dat interesseert me totaal niet. Maar elke dag kunnen zeggen, hey, heb jij je geld nodig? Prima, geef ik jou foto's geven en uit eten gaan wanneer je wil. En iets leuks kopen als je wil. Dat zit zo erg, dat is heel erg. Wat deed het met je als er dan ineens minder is? Ik zeg niet is of dat de armoede, maar toch als ineens de overvloed ineens er niet is. Nou, ik wist mijn hele leven al van, zat ik er eigenlijk al een beetje op te wachten. Want ik dacht, het zou wel eens goed voor mij zijn als dat gebeurt. Helaas moest dat de pandemie zijn. Ik vond het niet leuk dat andere mensen ook trof. Dus ik wist wel dat ik dat kon, heb ik ook gedaan. En het was ook goed. Het is ook goed in je relatie. Als jij niet meer degene bent die het meest verdient, is een keer, dat is ook goed. Weet je, dat je even pas op de plaats. Dus ik had er eigenlijk nergens last van. En het viel natuurlijk ook allemaal hartstikke mee. Want waarom is dat goed in je relatie? Want dat lees je wel eens dat mannen het moeilijk vinden als een vrouw de baas is. Ja, dat sowieso. Maar het is gewoon wel eens goed om... ik denk dat niet eens man of vrouw, maar het goed is om te weten... De andere kant even mee te maken. Dus om niet te kunnen beslissen van... want ik ben altijd van, vanavond gaan we uit eten of zo. Of kopen we even daar wat. En als de ander dan zegt, we hebben niet zoveel geld nu... Dan overrule ik dat, ja, maar kom op, we leven maar één keer. Dat zeggen de Dulfertjes elke dag. Je leeft maar één keer. Het is heel goed als iemand dan, als je in de positie bent van ja, leuk dat je dat zegt, maar ik heb echt even geen geld, dus ik kan niet meedoen, weet je. Dat is goed om even mee te maken. Maar het is allemaal heel relatief, hè, moet u maar weten. Nee, maar goed, het slaat natuurlijk nergens op. We hebben het gaat vandaag over dag jou. In de kou gezeten, maar ja, en ik maakte, wat ik wel heel vervelend vond ook van de afgelopen tijd, dat ik niemand kon helpen, want dat is mijn grootste, dat heb ik van Hans, dat vinden wij fijn, dat we dan... En het je bent ook natuurlijk een soort van werkgever. Ja, natuurlijk. En ik had altijd gedacht, als er ooit iets met mijn mensen gebeurt, weet je, ik verzeker ze ook tot hier. Ik betaal het hele hoge prijs. Ik wil dat iedereen verzorgd is om me heen. Als we op tour gaan, ik betaal het eten, het drinken, de drankjes in de bar. Ik wil dat iedereen het fijn heeft bij mij. Dat is echt wel een ding. En dat heb ik gewoon van Hans en Inge overgenomen. Maar nu kon ik dat dus echt niet. Ik kon niet eens een paar mensen een paar duizend euro geven. Dat ging gewoon niet. Ik moest zo oppassen. Ook omdat ik zelf mensen in dienst had. Die, ja, waren ook een ZZP'er. Dus niet in dienst. Maar moet je dan zeggen, doei. Weet je, dat zei dan iedereen. Ja, dat moet je dan maar stoppen. Want, en dan zei ik, ja, dat kan toch niet. Je kan toch niet je beste vrienden, waar je al 15 jaar mee werkt, zeggen, ja, sorry, ga nu maar even van de wind leven. Dat gaat toch niet. Dus ik probeerde maar alles... vasthouden. Maar ik kon dus niet die grote helper zijn die ik altijd had gedacht. En dat maakte me wel razend af en toe. Een heel, En het gewoon dat je geen uitlaatklep hebt, dat vond ik heel moeilijk. Om niet op dat podium te staan? Nee, dat je even die aandacht krijgt, weet je wel. Ik zei, kijk, ik heb het hele bed opgemaakt. Raar dat er niemand zo staat. Waardering is verslavend, hè? Nou, tuurlijk. Maar dat wist ik al, hoor. Dat is niet een... Is dat eigenlijk, als je altijd het voortouw moet nemen, altijd de energie moet aanbrengen, wat je in je werk toch al doet? Want je bent dan de bandleider, de werkgever, degene die het paard vooruit trekt. En dat je dan thuis misschien ook een soort huismus wil zijn en misschien ook wel eens getroost wil worden. Zijn dat twee rollen in je leven? Werkt dat makkelijk? Ja, dat als je de juiste partner hebt, die heb ik nu. Dat ging heel goed, want ik heb nu iemand die... Ik zie op elke weg 10 beren. En ik ben altijd ik sta altijd in de, hoe zeg je dat, de paniekmodus van... Stel je voor, dat kan... Zelfs als ik sta op te treden, dan kijk ik al de hele zaal rond. Wij zien ook altijd alles, dat heeft Hans ook. Wij zien al een vechtpartij voordat die ooit is begonnen, weet je. Dus wij zijn super alert. Als ik slaap en de kucht een muis 3 huizen verder in Oost... dan zit ik rechtop in mijn bed, weet je. Ik kan ook niet tegen mensen die bijvoorbeeld heel diep slapen. Vind ik dat heel irritant. Dan denk ik, je weet nooit, er kan gevaar zijn. Hoe kan je nou zo diep liggen te slapen? En dan slaap jij overal doorheen. Ja. Kan je niet maken. Nee, dus dat is een defect aan mijzelf, hoor. Dat weet ik wel. Maar dat heb ik dus van mijn vader. Maar waarom zeg ik dat nou eigenlijk? Ik was benieuwd hoe dat in relaties is. Maar nu heb ik dus een partner die gewoon de hele corona geen één keer in paniek is geraakt. Terwijl zij aan de baan ook heel erg op de tocht stond, leek het wel. En ook... Ja, die zei, ik heb het idee dat het goed komt, zei die in maart 2020, weet je wel. En ik zat alleen maar, we gaan er allemaal aan. Dus het is echt heel fijn als je zo iemand hebt. En hij heeft dus 2 zoontjes, die relativeerden natuurlijk ook de hele situatie. En het waren godzijdank in dit geval 2 kinderen die het echt niet erg vonden om de hele dag binnen te zitten. Om lekker tv of op hun scherpjes te kijken of met ons te hangen. Want dat was natuurlijk afschuwelijk, kinderen die lekker naar buiten wilden. Maar deze hoefde gelukkig niet, net als ik vroeger. Ik zat ook alleen maar binnen met een boekje. Ook wel knus eigenlijk. Ja, die waren dolblij. Eindelijk hadden ze, hun ouders. Nou, hun moeder moest alweer vrij snel aan het werk. Maar die hadden ze dan eindelijk eens voor zich. Dat is natuurlijk ook iets van gescheiden ouders en alle ouders tegenwoordig die allemaal moeten werken. Wat ook prima is, maar ja, die kinderen waren helemaal dol enthousiast. Ik las trouwens dat het een werkwoord is. Catastroferen. Catastroferen is dus als je dan, weet ik veel, je hebt een lekke band en dan zeg je, de wegenwacht zal wel weer niet opnemen en mijn reserveband zal het ook wel niet doen. Ja. En niemand gaat stoppen als ik straks ga liften en ik ga hier de hele nacht staan en ik ga omkomen van de honger. Ja. Dat is catastroferen. Dat is een prachtig werkwoord. Daar zit ik al jaren op. En het geeft me ook kracht, hoor. Want ik bedoel, ik lach er zelf om en ik weet het ook heus heel goed. Maar het geeft je ook wel de kracht om heel erg vooruit te denken. Om situaties van tevoren in te schatten en te zeggen... ja, maar wacht maar, die komt straks helemaal niet. En dan heb ik tenminste nog dit in mijn zak en dan kunnen we nog daarheen. En dat wij hadden ook, dat moest ik laatst best denken... wij hadden als een van de eerste in ieder geval ons dorp mobiele telefoons. Omdat Hans een keer 's nachts na een optreden op de afsluitdijk pech kreeg. En het was een zomeravond, hele zwoele zomeravond. Maar hij moest zo lang op de ANWB wachten in zijn Hawaii-hempje... waar hij net in gespeeld had, doorweekt van zweet... dat hij helemaal de bibberkou kreeg. En toen kwam hij de volgende dag met die hele grote telefoon zijn. Hier, ing... ken jij ook een, want dit mag ons nooit meer gebeuren. En dat soort, ja, dat sloeg natuurlijk nergens op. Want relatief gezien was de kans vrij klein dat ons dat ook een keer zou overkomen. En in die tijd had je op de afsluitdijk nog helemaal geen bereik. Nee, ook niet, maar... Nog steeds niet, volgens mij. Maar dat zat er heel erg in. Maar het is heerlijk om een partner te hebben, een vriend... die dus bij alles... nee, joh. En die ook... ik heb ook wel met dingen gegooid. Het zit helemaal niet in mijn aard. Maar af en toe werd ik zo gefrustreerd. Dan ging er opeens en dus, hoorde die beneden bommelen bom in de slaapkamer. Dus, wat doe je? Nee, niks. Dan was ik even heel boos op alles. Dus het is maar goed dat ik weer aan het werk ben. Dat is toch beter. En je hebt een oeuvreprijs gewonnen. Ja, dat was wel even heel onverwachts. Soort van heel mooi iets. Heel aardig, allemaal heel lief. Heb je er wel eens erover gedacht als een oeuvre? Is er wel eens een moment geweest in jouw carrière dat je terugkeek en dacht... goh, dit heb ik allemaal gedaan en zo lang loop ik al mee... en ik zit al zo lang in dit vak. Heb je ooit op die manier teruggekeken? Ja, maar ik vind altijd... Het klinkt een beetje zweverig, maar ik vind mijn oeuvre zijn niet mijn platen. Dus ik zou mezelf ook nooit voor mijn platen... ook al zitten er hele mooie dingen bij en dan moet ik Ulco niet... en Thomas en nog anderen die eraan gewerkt hebben niet te doen. Er staat niet echt zo'n galerijtje op je site van je oeuvre. Ja, maar dat is niet mijn oeuvre in mijn hoofd. Mijn oeuvre is een soort... Ja, dat is eigenlijk meer lucht in de zin van... hoe zeg je dat nou? Ja, lucht is letterlijk... Het zweeft in de lucht, weet je? Wat aan je toeter komt ook. Ja, wat aan de toeter komt, wat ik doe, wat ik gedaan heb voor andere mensen. Welke situaties ik heb getrotseerd of gecreëerd of wat dan ook, weet je? Dat vind ik wel leuk als ik erop terugkijk. En daar ben ik vrij... snel voor mijn gevoel naar terug gaan kijken... doordat er een uitgeverij kwam die zei... jij moet een boek schrijven. En toen zei ik ook echt... nee joh, dat wil ik wel een keer hoor. Zat ik al over na te denken. Maar dat doe ik dan als ik 80 ben. Dan vind ik het leuk. Ik zeg, ik heb nu nog niet te vertellen. En toen ging de uitgeverij alles aan mij opnoemen. Toen dacht ik, ja, misschien toch al wel iets. Er zijn toch wel wat verhalen te vertellen. Ja, en toen ben ik in een interviewvorm begonnen met het boek... met Liddy Oost. En die ging mij dan dingen vragen. En toen ja, en dacht ik, oh ja, oh god, ja. Want heel raar, mijn moeder heeft een fantastisch geheugen. Die weet alles nog. Maar ik weet heel veel dingen niet meer. En ik heb niet dat ik een slecht geheugen heb... maar ik denk wel dat ik in die eerste jaren... kwam er als nuchter Hollands verlegen meisje zoveel op me af... die eerste decennia, dat ik het af en toe een beetje wegstopte. Want ik had zo'n gevoel dat ik niet naast mijn schoenen moest lopen. Dat is me zo ingeprent door mijn Hollandse opvoeding... maar ook door mijn oma. Die zei altijd, je gaat niet... Dat zat zo in ons bescheiden te blijven. Dat voetjes ik heel op veel de dingen, vloer. Ja, dat ik denk dat ik heel veel dingen maar in een kamertje heb gestopt... waar ik niet altijd meer bij kan. En dan zegt mijn moeder... Dat heb ik echt. Dan zegt mijn moeder, je hebt toen met die gespeeld. Dan zeg ik, nee, daar heb ik nooit mee gespeeld. Maar nu ben je echt een beetje aan het seniel. En dan haalt ze er een foto bij en zegt ze... Sorry hoor, maar ik ben hier de oudste, maar jij weet dus dit niet meer. En ik, oh ja, en dan komt het ook, sorry, in alle geuren en kleuren weer terug. Maar ik heb daar echt heel veel dingen... Ik vond het gewoon allemaal te mooi. Ik vond ook dat niet... meteen zo verdiende in het begin. Het wonderlijke is dat je beschrijft dat je eigenlijk niet... of meestal niet meteen ja zei. Dat je eigenlijk best wel... nou ja, je noemt het nu verlegenheid. Maar bijvoorbeeld als je... dan ben je echt heel jong. En dan belt je grote held Madonna... of althans de organisatie van... wil je in het voorprogramma van Madonna? En dan is je eerste reactie nee... Nee, want dan zat ik ook. Mijn moeder nam op. En beschrijf ik ook. Ik heb een theatershow waar ik dit ook aansta. Omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen niet altijd. Je krijgt de hele tijd maar via de media altijd mensen die succesvol zijn of die iets bereikt hebben. Dat vanaf het begin al duidelijk was. Dat ze altijd al precies wisten waar ze naartoe moesten. Dus dat hoeft helemaal niet. Ik wilde niks. Ik wilde alleen maar om de tafel zitten. Ik wilde een vriendje. En ik wilde. Ja, oké, als ik dan stond te spelen, dacht ik, ja, dit is te gek. En dan met mijn eigen band, als ik het zelf kan controleren, dat er niemand straks Giant Steps afroept in een moeilijke toonsoort. Maar dat ik zeg wat we gaan spelen vanavond. Ja, dan, en dat publiek voor mijn neus. Ja, dat wil ik wel mijn hele leven. Dat zag ik ook wel. wel. Maar elke keer kwam er zo'n, werd er zo'n hindernis voor me opgeworpen. Zo zag ik het echt. Madonna. Een obstakel, iets wat je een moest obstakel, trotseren. Ja, wat ik dan weer overheen moest. En dat wilde ik niet. En dan, dus ik zei dan heel vaak, mam, ik wil niet. En mijn moeder luisterde wel erg naar mij, hoor. Ze heeft me nooit iets tot iets gedwongen. Ze was juist een hele, ja, ze stond helemaal achter mij. Maar die avond zei ik, mam, ik doe het niet, hoor. En toen zei ze dus, hartstikke leuk, hoor. Candy komt, ze vindt het heel leuk. Toen legde ze snel de telefoon neer. En zette jou daarbij voor het blok op dat ja, moment? Ja, maar heel goed. En zo heb ik altijd mensen om me heen gehad die me constant voor het blok zetten, maar op een liefdevolle manier. En ja, waar ik natuurlijk, daardoor ben ik overal gekomen. Maar als ik dat zelf had moeten doen, ik was helemaal niet ambitieus in die zin. Wel ambitieus. En als ik er dan eenmaal was, of als ik eenmaal iets had, dan moest dat ook heel goed zijn. Maar niet van, hallo, ik ben Candy en ik wil graag dit. Dat is echt helemaal niet. Dus en ook hoe je in aanraking kwam met Dave Stewart. Dat was helemaal niet dat jij het initiatief nam of heel eager was voor dat optreden of voor die sessie. Nee, dat zei ik ook, want het was dan Tom Hofman. Het was toen mijn vriendje en die kwam een keer binnen en die zei, heb je nog dat cassettebandje van vorige week van een optreden? En dan zei ik, wat moet je daarmee? En ja, moet ik even laten horen, want Ben Verbong, want Dave Stewart gaat een soundtrack doen van de film waar ik in speel. En dan moet jij meespelen. Nou, dan was ik ook echt het huis. Ik ben je gek geworden, het bandje krijg je niet, hoor. En want het was dan niet goed genoeg, dat wilde ik dan niet laten horen. Want er staat weer allemaal valse noot in, of weet ik veel. En dan, ja, hij heeft het toch gedaan, stiekem, heeft het toch gegeven. En daar is alles mee gaan rollen. Dus ik ben hem heel dankbaar natuurlijk. Maar dat was ook weer anders. Als ik dat had moeten doen, had ik echt niet. En toen was je 17, klopt dat? Ja, met, ja. Althans, toen het project begon? 17 of 18, ja. Piep jong. Ja. En dan heb je ineens een internationale wereldhit, een nummer 1 hit. Ja, en maar ik zat ook echt, als de telefoon ging, dan kromp ik ineen. Want dan dacht ik, ja, er komt weer iets waar ik heel blij mee moet zijn. Wat natuurlijk weer fantastisch is, wat iedereen weer geweldig voor me vindt. Maar waar ik dan weer pijn in mijn buik heb van, kan ik dit wel? Maar het grappige was dat, waar ik natuurlijk niet mee gerekend had, is dat al die te gekke mensen die mij dan vroegen, die waren zo volwassen en zo goed dat ze wel zeggen, ja, we gaan niet Candy dat meisje bellen omdat we hier John Coltrane, de nieuwe John Coltrane aan de lijn hebben. Maar ik wil haar omdat zij heel grappig improviseert. Of zij, ja, weet je, ik kon heel goed op gehoor spelen en ik speelde mooi en ik had wel gevoel in mijn lijfje natuurlijk. En zij zagen dat heus wel, weet je. Maar ik dacht dat zij steeds heel erg teleurgesteld zouden zijn met wat ze uiteindelijk kregen. Maar ja, uiteindelijk dus niet, want ik mocht bij iedereen mocht ik wel lang blijven. Is het eigenlijk je voordeel geweest dat je ouders zo dichtbij je stonden en de muziek kenden? Dat je dus in ieder geval in die zin bescherming om je heen had? Ja, kijk, natuurlijk, heel erg. Ik heb ook heel lang, ben ik heel afeministisch geweest en heel erg gedacht dat heel veel mensen zich maar een beetje aanstelden, heel veel vrouwen. Want ik dacht, ja, het gaat toch wel. Als je gewoon, ja, je moet wel stoer zijn, dat was ik ook, weet je. En je niet de kaas van je brood laten eten. En zodra je ziet dat een man jou niet meezet, dan moet je hem even helemaal naar huis spelen. En dat deed ik dan ook, weet je. Dan komt en nog steeds komt er een vuur in me boven. Maar ik dacht dat het was. Als je maar goed was of heel erg je best deed of heel erg pittig was, dat je er dan wel kwam. Ik had dat glazen plafond, dat had ik helemaal niet in de gaten. Maar ja, logisch, ik had zo'n vader achter me waar iedereen heus wel drie keer uitkeek om hem te crossen. En je moeder natuurlijk. Ja, maar mijn moeder was natuurlijk die is later pittiger geworden omdat ze mijn manager werd. Maar dat was, ja, gewoon de mooiste vrouw van het Bimhuis natuurlijk. Of een van de mooiste vrouwen van het Bimhuis. En een lieve blozende blom. En die was alleen maar lief. Maar pas veel later, ook met MeToo nog de laatste jaren, begon me dat te realiseren. Die heeft wel eens in haar jeugd dat heel, ja, wel kleine dingen, hoor, niet wel wat meegemaakt van ongewenste avances. Maar dat had ik natuurlijk nooit door en dat ging ze mij ook niet vertellen. Dus zij was altijd om mij heen. Ik dacht, omdat zij het zo gezellig vond en dat ze graag mee wilde, en omdat ze bang was dat ik in de sloot zou rijden als ik eenmaal. Maar daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Het ging om alleen in een kamertje zitten met een rare journalist die boos wordt omdat je moeder erbij, omdat mijn moeder erbij wil zitten. Wat natuurlijk kolder is als je 16 of 17 bent, weet je. Maar al die dingen zijn helemaal voor mij weggehouden. Ik had er geen idee van. Ik dacht alleen maar, ik ben stoer. Maar ik heb recent al die documentaires gezien over Amy Winehouse en Britney Spears. En ik denk dat er nu een moment komt dat iedereen zich realiseert, jonge mensen in showbiz of maar, muziek. Ja, mag helemaal niet. En de roem wat dat met mensen doet. Of snel geld verdienen en veel op reis zijn. Ja. Het is eigenlijk gevaarlijk. Ja, het is heel gevaarlijk. En Het grappige is dat mijn moeder er dus op die manier heel erg voor mij onzichtbaar toch mee bezig was. Maar toch zonder dat iemand het ook maar vervelend vond, behalve de echte creeps. Die vielen dan snel af en dacht, nou, waarom is die meneer zo boos? Nou, raar. Maar dat was dan echt iemand die had graag iets had willen proberen, maar die kwam natuurlijk echt niet verder. En aan de andere kant, ja, moet ik zeggen, dat vertel ik toevallig als grapje in de theatershow, maar het is wel heel telling. Ik weet nog dat we in Frankfurt stonden op een heel groot festival. Echt leuk, met de Wailers voor ons. En weet je, echt dat je daar ook als Nederlandse band staat. En te gek speelden we. En de hele heuvel, de zon scheen. En er stonden echt 10.000 mensen. En die vonden ons allemaal te gek. En dan keek ik naar beneden. En dan staat daar, ja, geen flesje water. Maar als je dan zo'n groot op de, weet je, of een beetje, godverdomme, ik heb dorst, ik droog, ik moet nog zingen zo direct. En waar staan we? En ik heb geen handdoekje. En dan keek ik om me heen. En zat daar, ik geloof, Treintje of wie er toen met ons bij. Die hadden allemaal een flesje. En dan werd ik echt pissig. En dan zei ik, ja, hallo. En dan keek ik zo naar de zijkant van het podium waar de crew en de dingen staan. Mag ik misschien ook even een flesje water? En dan stond mijn moeder daar met haar armen over elkaar. Zei ze, flesje water staat in de ijskast, kan je gewoon gaan pakken hoor. En handdoekjes liggen hier aan de zijkant, kan je gewoon pakken. En dan moesten we dan altijd heel erg om lachen. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel, dat is wel heel goed voor mij geweest. Ik weet niet of ik het in me had om echt een diva te worden. Ik ben het heus wel een beetje, want je wordt altijd macht corrumpeerd en succes corrumpeerd ook. Hè? Je wordt altijd een beetje. Maar het moet ook in je karakter zitten natuurlijk. Ja, natuurlijk ook. Maar het is wel, ja, als de hele dag maar iedereen zegt, ja, is prima. Maar mijn moeder zei gewoon, zeg in de hotelkamer, want ik zat altijd met mijn moeder op de hotelkamer. Weet je, vroeger ging ik in de hotelkamer, dan gooide ik alles op de grond en de vuile handdoeken. En mijn moeder ging dan het bed weer opmaken. En dat doe ik nu ook als ik wegga. Weet je, geen haar in mijn hoofd die denkt dat ik, ja, het is wel eens rommelig als ik uit een kamer ga, maar. Ja, zij ging me naar echt zeggen, moet je voorstellen dat er straks iemand in de kamer komt en die ruikt die lucht van twee mensen die daar geslapen hebben en die moet op de grond dan die lakens nog oppakken, weet je. Dat kreeg ik de hele dag maar over me heen, tot ik, ze is een jaar 4 geleden gestopt. En we zaten altijd op diezelfde kamer, dus ik had nooit de kans om helemaal, om je te misdragen. En nee, de neiging tot drank en drugs, die heb je van nature niet, nee, zo, geloof ik. Nee, die had ik ook niet, dus mijn moeder dan wel een glaasje, maar dat vond ik dan ook weer heel leuk. Dus, maar dat, ja, dat zat er gewoon niet in. Het was ook grappig en dat is ook heel goed geweest, denk ik. Hoe hou je dat eigenlijk leuk als je met een band op tour bent? En ik denk dat jullie reizen waarschijnlijk met zo'n bus waar je ook in slaapt en, en doucht en eet en dan veel te lang op een snelweg. Nou, douche helaas niet hoor. Maar je slaapt wel heerlijk. Ja, nou ja, daar ga je al douchen. Je hebt natuurlijk gewoon mensen die op een gegeven moment na 3 maanden Europese tour in de zomer stinken. Ja, nou ja, wij hebben vanaf het begin, en dat kwam ook door mijn moeder. Mijn moeder was heel ouderwets. Die zei, ja, oké, we kunnen wel op tour gaan, maar we gaan niet 3 weken in die bus en niet elke nacht een hotel. Dat kan je mensen niet aandoen, zei ze dan. En dat was voor mij natuurlijk, ja, normaal. Totdat ik na 5 jaar andere bands sprak en die zeiden, ja, bij ons mag alleen de band een hotel. En dan gaat iedereen bij elkaar op de kamer. En de crew, ja, die moeten maar. En dan zeg ik, maar hoe lang? Ja, 3 weken. Ja, dan gaan we soms, stoppen we even bij een camping. Maar wel verdienen, hoor. Om te douchen. Ja, en wij vonden gewoon, ook al was het geld op, hadden we geen winst gemaakt. Maar als iedereen een lekker hotelkamer had, we hadden lol gehad en we hadden gespeeld, dan was dat een geslaagde tournee natuurlijk. Weet je, ja, ik bedoel, zo is het toch gewoon. Je gaat maar toch niet mensen. Er zullen toch bands uit elkaar zijn gegaan, omdat de bandleden elkaars, tuurlijk, persoonlijke hygiëne niet meer trokken na een tour. Maar dat hebben wij ook gehad. Kijk, als wij nu in een bus zitten, die bussen zijn nu zo modern, we zijn net weer mee weg geweest. Dat vertel ik ook altijd, jongens. Want heel soms aan het eind van de rit ruik je dan even, als de toiletdeur open gaat, ruik je, wc stinkt nu een beetje. Maar vroeger was al bij Hilversum, zaten we allemaal zo met ons trui over ons neus, tot aan Zwitserland of Spanje, waar we heen moeten. Want het was niet te harde. Mijn moeder riep altijd rond met parfum. Omdat die bussen waren toen nog niet zo goed in die toiletten. Weet je. Het was alleen maar echt heel goor en afzien. En dan inderdaad had je er iemand bij die zich bijvoorbeeld, ja, nee hoor, ik was me niet zo, daar heb ik niet zoveel behoefte aan. Zeiden we, ja, oh, zeker wel, weet je wel. Is dat dan jouw taak als bandleider om het slechte nieuws te brengen? Ja, maar dat vond ik dus het allermoeilijkste. Dus slecht nieuwsberichten, dat kon ik vroeger helemaal niet. En nu vind ik het nog steeds moeilijk. Maar mijn moeder nam daar wel een stuk taak van over. Maar ja, hoe oud of hoe gek de muzikanten ook allemaal waren, iedereen, doordat mijn moeder erbij was, voegde het zich toch in die kinderrol naar mij. Mijn moeder was toch het hoofd van de hele afdeling. En ja, hoe wild ze ook waren, als Inge zei, ja, nou, god, is het afgelopen. Maar Inge deed ook heel wild met ze mee, hoor. Dus het was niet dat we een soort goody two-shoes bij ons hadden. Die was de wildste van allemaal. Ik heb wel eens gehad dat ik in een hotel lag en dat ik een soort conservatieve fase had. Sowieso niet drinken. En dan ging ik vroeg naar bed, want ik vond dat iedereen goed moest spelen. En niet zo laat, godverdomme, de hele tijd maar uitgaan en drinken. En toen, op een gegeven moment, was er zoveel lawaai op de gang. Toen belde ik naar de receptie, het Duitse hotel. Zei ik, ja, hallo, wat is dat met dat lärm hier? Zei die man, dat is ihre groepen met ihre moeder. Dat is mijn eigen moeder die om 4 uur 's nachts gillend over de gang rende met alle muzikanten. En, weet je, dus ja, ik... Dat was zo'n conservatieve fase. Je schrijft ook ergens in dat boek dat veel van die Amerikaanse bands eigenlijk heel saai zijn op tour, omdat ze zo gefocust zijn op dat presteren, op dat spelen. Nou, dat ja, ze en gewoon... ook gedwongen, gefocust op het geld verdienen. Weet je, dus wij kunnen wel leuk doen. Wij hebben toch een beetje anders in Nederland. Ja, de laatste 2 jaar dan niet. Maar die moesten. Weet je, als je met Maisel in een bus zit. Ja, dat is niet. Dat is trouwens heel gezellig hoor. Maar dat was vroeger bij James Brown ook niet elke avond party. Want die met moesten de Michel allemaal... de Gocielo bedoel je? Nee, Maisel bedoel ik. Oh, Maisel ja, Parker. Weet je wel, ja, of met James Brown vroeger in de bus. Niet dat ik daarbij gezet heb. Maar ja, mensen moesten allemaal bikkelen. En dat geld naar huis sturen. Dus die gingen niet dan s'avonds nog 6 rondjes doen in een discotheek. Hoe. En nog dus gewoon in op je kamer naar ja, tv kijken. Ja, CNN kijken, dat was het. Maar dat is ook wel een soort... want toen ik bij Prins kwam... en dan mocht ik altijd Inge meenemen. Want Prins was gek op mijn moeder. Toen hebben we dat wel een beetje... zat iedereen lag maar op die hotelkamer meteen naar dat waanzinnige optreden voor 40.000 mensen. Toen gingen ze, ja, zeiden, wat gaan jullie dan doen? Ja, ik ga naar bed. En toen hebben we toch op een gegeven moment een beetje die Hollandse gezelligheid erin, totdat het helemaal uit de hand liep en Prins ook mee ging doen en we elke avond uit moesten. Toen werd het weer de andere kant op. Maar dat is altijd ons ding geweest. Ook bij Van Morrison, die kwam een keer op de hoek kijken, die zeiden, wat doen jullie? Ik zei, nou, we zitten met jouw crew en jouw band hier gezellig in de bar. En toen keek je eerst zo en dan keek je zo naar die crew. We zijn helemaal gek geworden. En zag je dat hij toch heeft een vrij nuffig imago. Ja, hij is een beetje shaggy, maar houdt ook wel van gezelligheid. En toen ging je dat ook doen. Maar toen ging je dat helemaal overnemen. En dat deed Prince ook. En dan net op een andere manier. En dan werden die muzikanten weer boos op ons. En die crew, want die moesten opeens met allemaal canapeetjes zitten. En zat opeens in een salon met een van ijs gebeeldhouwde zwaan. En zij wilde alleen maar in een pub een biertje drinken of in een hotelbar. Maar doordat wij het zo hadden aangewakkerd bij Fan, ging hij zijn feestjes organiseren. En dat was echt heel anders. Dus dat is wel grappig. Maar dat vinden we. Het is gewoon, een tour is niet geslaagd als je niet ook gezellig... Het moet ook leuk zijn. Ja, dat zit ook in ons budget. Hè? Dus wij, ik vind ook niet... Het is eigenlijk alleen maar egoïstisch. Want als ik de band een per diem geef van, weet ik veel, €50 per dag, dat ze zelf kunnen eten. Ja, logisch, dan gaan ze 40 opsparen. Dan gaan ze voor €10 naar de McDonald's. En dan gaan ze allemaal op een kamer zitten eten. Of 2 gaan er even daarheen en 2. En dan valt die hele groep uit elkaar. Ik dwing ze gewoon om in een Italiaans restaurant te zeggen met z'n allen te eten voor heel veel geld, wat ik dan betaal. Maar dan heb ik tenminste mijn schoolreisje bij elkaar. En dan lachen, gieren, brullen. En dan blijven we ook een unit, ook op het podium. Dat dan vind wordt, ik heel wordt belangrijk. Het muzikaal ook beter. Je beschreef de eerste keer dat je naar Minneapolis werd gehaald door Prince om daar iets op te nemen. En dat je daar weken aan één in een hotel zat. Ja, toen was ik ook wel heel jong. Hè? En die was piepjong. En dan kon er elk moment gebeld worden van, oké, je bent nu welkom in de studio. Nou, en dat werd ook. Hè? Dus dan had je bijvoorbeeld, moet je voorstellen, 10 dagen niks. En ik zat niet in, je moet niet de Ritz voorstellen. Echt, ik zat in een motel op een rotonde in de snelweg. En ik was 18 of 19 toen. Ik had nog geen rijbewijs. Je had geen Ubers, je had geen mobiele telefoon. Ik zat er gewoon gevangen. Maar dan kon het zijn dat je dus 10 dagen niks hoorde. De hele dag niks. En opeens de 11e dag om 4 uur 's nachts, hello. En dan was hij het. En dan moest je opstaan, pyjama uit, koffertje pakken. En dan in een koude taxi naar of werd ik gehaald door een van ze. Blijf wachten en dan binnenkomen. En dan moest ik opeens Sterren van de Hemel spelen. En dan weer naar huis. En dan eindeloos in die kamer gewoon maar zitten, ja. Wachten. Terwijl hier werd overal geschreven van, nou, die maakt het sterrenleven mee. Ja, en dat was ook wel, maar dat was in hele korte plukjes, weet je. Dan zat ik opeens in Universal Studios, moest een clip opnemen. Of zat ik met hem en Kim Basinger in een restaurant. Gingen we naar Branford Marsalis kijken, ik weet het nog zo goed. En later heb ik veel meer met hem meegemaakt. Maar die eerste fase dat ik daar alleen was. Ja, en hij was ook, weet je, hij was, het was zo'n gentleman. Hij, weet je, hij, Later heb ik wel eens gedacht dat er toch momenten zijn geweest dat hij ook wel toenadering wilde. Maar dat hij zag ook van, nee, zij is te jong en zij is te bleu ook, weet je. Er waren allemaal meisjes van mijn leeftijd die zich voor zijn voeten wierpen. Maar hij zag echt, hij zag wel dat ik dat echt niet wilde. Dat ik dat ook niet wilde vermengen. Misschien wel omdat je zo op de muziek georiënteerd was. Ja, dat vond hij ook heel grappig. Op het naïeve af dat je jezelf ook niet aan zijn voeten wierp op die manier. Nou, hij zag ook heel duidelijk van, zij wil de muzikant bij mij in de omgeving zijn. Zij wil bij mij zijn, bij mij leren. Zij heeft geen ander ulterior motive, want anders had ik wel wat happiger gedaan. Op allerlei fronten. Ik wilde gewoon alleen maar, ik zat alleen maar, oké, wanneer gaan we spelen? En ik zat alleen maar met hem, probeerde ik te praten over Fela Kuti. En ik probeerde hem alleen maar af te troeven over muzikanten die hij niet kende. Nou, het waren er heel veel, dat was heel leuk. Dus ja, hij zag wel dat ik daar niet op uit was. En alle anderen waren natuurlijk uit op, ja, of Roem of via hem iets. Ze dachten echt dat je dan via hem moest doen. Maar je kon met hem ook gewoon een plaat maken zonder dat je met hem naar bed hoeft of wat dan ook, weet je. Dus ja, dat waren wel bijzondere tijden. Alleen, ze waren natuurlijk heel kort, want dan zat ik er even en dan was het klaar. En ik speelde het ook heel te goed in. Ik mocht altijd meteen weer weg naar de eerste keer. En dan was het goed en dan kon je gaan. Ja, en zei ik, nee, ik wil nog, want het was helemaal niet goed. Zei hij, bye, zei hij dan. It was very good, bye. Dan moest ik weer naar huis. Hoe kijk je daarop terug? Want ja, de man is er ineens niet meer. Ja, nou ja, ik heb een hele Het is gewoon heel raar gegaan. Dat ik natuurlijk eigenlijk heel, bijna als Sheila, maar Sheila is ook echt, Sheila E. is ook echt een lover van hem geweest. En een jeugdvriendin en een maatje, een soort zus. Wat ik met Ulke heb, dat zijn zij geweest. Maar ik denk wel dat ik, net als haar, wel af en toe zo dicht bij hem ben geweest. Doordat hij met ons echt zo'n band had als muzikant ook. Hij wilde heel graag met vrouwen zijn. Maar als een vrouw dan ook nog een muzikant was, had hij het natuurlijk helemaal zoals hij het graag wilde. Hij hield heel erg van vrouwelijke energie. Maar ja, dan waren het alleen maar sterretjes of filmsterren waar hij verder niet over muziek kon praten. En met Sheila, nou, en met mij hoefde hij bijna niet te praten. Maar wij snapten elkaar, weet je. En dat vond hij heel bijzonder. Dus wat dat betreft heb ik een hele nauw band met hem gehad. Maar ik heb ook, ja, ik heb gewoon ruzie met hem gehad. En toen hij in de O2 begon te spelen, toen hadden we net die hele lange tour in gedaan. Ja. En ik was al een keer naar huis gegaan. En na de eerste periode ben ik 10 jaar, heb ik gezegd dat ik even naar huis ging. Ben ik nooit meer teruggegaan. Een briefje gezegd. Het was very nice, but I want to see my family. I see you in a few weeks. Nooit meer teruggegaan. Maar het grappige is dat hij daar ook nooit op gereageerd heeft. Eerst had hij nog een paar keer gebeld. Zijn management van, kom je niet? En zei, nee. Ook nooit boos, nooit beledigd. En toen belde hij na 10 jaar weer op. Zei hij, hey, hoi. Zei hij, wil je nu wel meedoen? Ik zei, ja. We hebben ook nooit meer over gehad. Maar toen hebben we een hele mooie tijd gehad. Van 2001 tot en met 2000. Nou ja, tot die musicality tour tot en met. Maar daar op die, eerst leerde ik hem nog beter kennen, maar in musicality is het eigenlijk heel slecht met hem gegaan. Toen werd hij eigenlijk alles wat hij net had opgebouwd aan geluk en vrolijkheid van met zo ons 2004 toeren. Ongeveer. Ja, die tour was hem toch fataal op een bepaalde manier. En toen gingen we in de O2 en weet ik nog, was hij heel chagrijnig. En hij dat deed is 2007 altijd, geloof ik. Ja, hè, geloof ik. Ja. Ja, ik weet niet eens meer het jaartal. En toen kwamen we daar net, waren we aan het repeteren. En toen was hij heel, en dat was het laatste jaar in musicality, wat had hij ook al gedaan, was hij heel chagrijnig tegen iedereen. Heel lelijk deed hij tegen mensen. Altijd wel met een reden, want ze deden dan iets niet goed. Maar ik vond dat echt gewoon te ver gaan. En dat zei ik dan ook vaak. Ik had ook wel eens ruzie met hem, maar dat was dan wel leuk. Een soort sparren. En toen op een avond was ik zelf heel moe. En mijn saxofoon was kapot, dus ik had niet lekker gespeeld. En toen ging je opeens heel erg inhakken op, ja, iemand die ik heel lief vond in die band, waar ik een hele nauwe band mee had. En die was er niet bij en dan ging een heel stom verhaal vertellen wat helemaal niet waar was, of wat ik niet wist, wat niet waar, weet ik veel. En toen werd ik zo pissig. Zei, nou, ik ga naar huis. En toen belde hij de volgende dag op. Zei hij, met een heel raar vals stemmetje, wat hij nooit deed, zei hij, ja, een beetje raar, maar ik geloof toch dat ik iets te veel mensen heb uitgenodigd. Sheila heb ik ook al naar huis gestuurd en ik denk toch dat ik je niet nodig heb. Maar dat was zo wraak nemen op dat ik weggelopen was. Het was zo overduidelijk. En toen werd ik zo boos. En hij had in die tijd had hij een lijfwacht. En dat was een hele heftige gast. Die sloeg iedereen neer. Elke fotograaf. Die zat om de dag in de gevangenis. Want die sloeg al die paparazzi neer. Weet je, echt. Trevor, een hele grote gast. En ook heel gemeen. Die was echt gemeen. En toen weet ik dat ik zo kwaad werd. Dat ik me zo in mijn eer. Want ik had, ik zat net in een appartement in Londen met mijn moeder om daar die O2 helemaal te gaan doen. Dus ik had alles mee verhuisd. Ik was net daar gesetteld. En toen heb ik die Trevor opgebeld. Ik zeg, als je nou niet hier komt. En heb ik gezegd, met $10.000. Sloeg helemaal nergens op, maar ik was zo boos. En binnen 3 minuten stond die Trevor, die gemene man, huilend voor de deur met een envelopje met $10.000. Hij zei, ik ben het er ook niet mee eens. Ik vind dat hij zo gemeen doet en dat hij dat nou tegen jou doet, dat had ik nooit gedacht. Huilend. En zo is het eigenlijk geëindigd. Zo is het geëindigd. En toen ben ik heel lang pissig geweest, want ik voelde het als een soort wraakneming. Maar achteraf weet ik dat dus niet, of dat nou wel zo was. Want elke keer als ik dan in Nederland kwam, ging je heel aardig dingen over mij zeggen van, everybody say hi to Candy, we love her, we're so sorry she's not here. Ik zorgde altijd dat ik een optreden ergens anders had als hij dan weer in Nederland speelde. Dus ik zag alles als het, maar achteraf denk ik, hij had geen idee van sociale dingen. Hij dacht dat het altijd wel goed was. En dat heeft ook in mijn voordeel gewerkt, 10 jaar lang, dat ik gewoon weggelopen was, dat hij dat helemaal niet gek vond. Maar toen dacht ik, ja. Dus ik was eigenlijk nog steeds pissig op hem. Maar ik wist wel dat ik ga hem nog wel een keer zien of zo. Zo voelde het. Ik had geen... En toen ineens was hij... Ja, en toen heb ik die kans dus nooit gekregen. Dus dat is echt heel stom geweest. Maar de situatie is er ook nooit naar geweest. Dat ik, weet je wel, als ik een brief had geschreven... Je moet namelijk bij hem nooit kruiperig zijn. Je moet wachten tot hij komt. Dat heb ik vanaf het begin af aan heb ik het zo gedaan. En dat heeft altijd zo gewerkt. En als ik dan had gezegd, hey, hoe is het met jou? Ik voel me toch een beetje rot. Dan had hij heel lelijk tegen me gedaan. Maar als ik hem een keer was tegengekomen, weet ik zeker dat we dan weer 10 jaar hadden samengespeeld. En dat zegt ook iedereen. En Sheila heeft precies hetzelfde. Dus het was heel wrang dat ik dus hoorde dat hij dood was. Dat ik niet meer met hem een leuk moment heb gehad daarna. En aan de andere kant weet ik dat hij toch wel van me hield. Hij vond me gewoon raar, omdat ik nooit deed wat hij wilde. En de muzikale chemie niet te vergeten. Nee, die is ik heb jullie geweest. Samen zien spelen in zo'n afterparty situatie. Ook in Londen en... Ja, de vonken spatten er aan alle kanten vanaf. Het is ja, een soort chemie. Je hebt ook een liedje geschreven dat een ode is. Out of time. Ja. Zullen we die luisteren? Ja, goed. Jody Mitchell has you singing sad, sad songs at night. Hoping for the world to change, hoping just like a child. I hear she don't care, I hear she don't care. Keep kissing, giving your heart to all them strangers in the park while I'm waiting on you. I'm waiting on you. Candy Delver, Out of Time, een ode aan Prince, een idool en collega die ze niet meer had gesproken in de periode voorafgaand aan zijn plotselinge overlijden. En Candy Delver is hier, ze gaat weer toeren, wat goed nieuws is. En ze heeft onlangs een Edison Oeuvre Award gewonnen, wat ook buitengewoon eervol is. Ja. En we hebben het gehad over de periode die achter ons ligt, niet kunnen spelen en wat dat doet met een muzikant die aan applaus verslaafd is, maar gelukkig wel in de liefde gelukkig is. En iemand die altijd welvaart heeft gekend en toch ineens de schaarste moet kennen. En dat het misschien ook wel voordelen biedt. Maar daarbij gezegd hebben dat het niet zo erg voor jou was als voor anderen, maar dat de luxe er altijd was. En toen hebben we het gehad over hoe jong je eigenlijk was toen je doorbrak en hoe dat soms ondanks jezelf gebeurde, omdat je best wel verlegen was en dingen afhield. En zo kwamen we ook over het sterrendom te spreken en over toeren met bandjes en bandleden die gaan stinken. En dat het ook leuk moet zijn op tour en over de verhouding met Prince. Je bent heel erg opgegroeid in de muziek door je ouders en jaloersmakend wie jij allemaal hebt zien optreden toen je piepjong was. Ja, echt. Miles Davis, Chet Baker, Sonny Rollins, Dexter Gordon. Jacob Pastorius. Nou, Dexter Gordon weet ik eigenlijk niet. Wel Arnett Kopp, was ook heel bijzonder. Maar volgens mij heb ik Dexter Gordon niet gezien. Toen was ik nog net te klein dat Hans met hem wat optredens organiseerde. Heb je hem nog wel meegemaakt als kindje, weet je dat? Weet ik niet. Nee, ik denk dat ik daar net te jong... Ik zie de jaartallen even niet. Maar er zijn ook zoveel verhalen van Hans en Inge die natuurlijk zo in mijn geheugen of in mijn hersens zitten dat ik soms denk dat ik erbij was. Maar dat volgens mij was ik toen te klein. Maar wel Archie Shep allemaal, weet je. En ook zulke mooie... Allemaal zo te gek. En ik weet nog... Ja, Sonny Rollins heeft het meeste indruk op mij gemaakt in de Doelen in Rotterdam, dat eerste concert. En toen weet ik nog dat ik met mijn vader was en mijn oom en Inge en iedereen. En dat het concert afgelopen was. En toen zei ik, hé pap, hij heeft maar 5 minuten gespeeld. Maar dat was geloof ik 1 uur en 3 kwartier. En dan maar in adem ook nog in die tijd waarschijnlijk. Ja, maar dat was zo'n, weet je, dat je zo meegesleept kon worden door de muziek. Toen was ik 6 of zo. Dat moest ik echt, ja hoor, zei papa. Zei mijn vader, kijk je op zo'n horloge, kijk maar, het is al 8:45 of weet ik veel. Dat was echt voor mij heel, ik dacht, oh, je kan echt door muziek helemaal meegenomen worden. Dat je helemaal niet meer weet waar je bent of wat er gebeurt. Dat heeft heel erg diepe indrukken gemaakt. Ik vind het ook een wonderlijk beeld, zo'n klein meisje mee met haar ouders en dan ergens op de eerste rij. Of ja, misschien werd je ook wel eens moe of was je te klein om het te zien. Maar dat je toen al zo weg was van die muziek. Ja, dat was ik ook wel. En ik mocht wel mee, maar het was ook niet, het was ook met mate hoor. Ik ging ook niet midden in de nacht allemaal naar jazzkroegen mee. Maar ja, ik ben natuurlijk heel vaak in het Bimhuis geweest. En ja, als je dan de enige kind bent, is ook heerlijk natuurlijk. Word je vertroeteld en ik mocht de kaartjes altijd knippen bij aan de deur. Of weet ik veel, van die bonnetjes scheuren voor de garderobe. En dat was natuurlijk een hele veilige, leuke omgeving waar ik wel veel zag, maar nergens last van had. En natuurlijk de beste muziek allemaal zag. Het is er allemaal wel niet geweest daar in het Bimhuis. Met Chito. Ja, inderdaad. En dan later op het Noordzee mocht ik ook al zo vroeg rondlopen natuurlijk. En zelf ook meedoen. Ik mocht op mijn 12e mocht ik met Rosa King meedoen. Dat was al ongelooflijk. Maar ik mocht ook nog van Paul Akkett met mijn eigen bandje uit Boekenwaterland met een paar stoonde jongetjes van 16. En ik was dan de jongste. Own Cultivation heette dat bandje ook. Mochten we in de Faya Lobbyzaal ook nog een heel concert geven. En zo. Dat was natuurlijk heerlijk, weet je. Ik was gewoon het troetelkindje van bijna iedereen. En hoe vond je dat die muzikanten thuis kwamen en de verhouding tussen je vader en de jazzwereld? Want dat was bij vlagen ook wel een moeizame verhouding geweest. Ja, het is een periode. Het was natuurlijk eerst, kon het allemaal niet op en was het te mooi voor woorden. En ik had ook nog eens die andere mooie wereld van mijn vader die auto's verkocht in Amsterdam-Noord. Daar kwam ook een hele leuke wereld, weet je. Een hele Amsterdam-Noorders bij. Ja, lekkere Amsterdammers en grappige families en gekke dingen die daar gebeurden. Dus ik had, er was allemaal zoveel leuks. En dan opa en oma die er altijd maar waren en leuk in een dorpje wonen. En toen, ja, dan is er maar één periode eigenlijk een beetje moeilijk geweest. Dat was inderdaad dat... En daar is mijn vader eigenlijk sneller uitgekomen dan ik, hoor. Ik was nog heel lang boos. Maar dat was het moment dat... En dat heb ik laatst aan Marcus Miller kunnen vertellen. Dat was zo leuk. Dat op een gegeven moment kwam Miles Davis naar het concertgebouw. Zijn comeback. Ik mocht nog niet mee, want ik was te jong. Ik was 12. 82 of ja, zo. Ja, geloof het. Ja, We Want Miles. Geweldige live cd's. Of album is daar ook van. En toen kwam hij opeens met Marcus Miller, hele jonge bassist, niet op akoestische bas, maar ja, gewoon elektrische bas. Mike Stern, rockgitarist eigenlijk, soort van. En dat was zo'n te gek concert natuurlijk. En mijn vader was er helemaal van in. En die had zoiets van, wauw, Miles die mixt gewoon pop en jazz, weet je. Dat wil ik ook doen. Of dat deed Hans natuurlijk ook op een bepaalde manier. Maar dat werd nog eens hierdoor bevestigd van, dat kan helemaal te gek zijn. Want toen weet ik nog, ik was erbij. En dan ging je in het Bimhuis een keer Powerplay vragen. Die te gekke band, waar ik natuurlijk ook, waar we allemaal een beetje verliefd op waren. Alle leuke, alle meisjes. Want het was een soort tieneridolen. Jan van der Meij en die gekke ritmesectie. Peter van Straten en hoe heet het? Leon Klaassen. Nou, blablabla. Bla, bla. En het was een dolle avond. Bimhuis was nog nooit zo druk geweest. Jee, je had Hans meedoen. En toen, toen de shit hit de fan. Want toen was heel jazz Nederland boos dat er een elektrische bas, of dat er überhaupt met rockmuziek samen werd. Dat was popmuziek. Commercieel vies ba. Een woord dat je moest uitspugen. Ja, en toen werd Hans uit het systeem gegooid van subsidie, wat hij zelf had ontworpen voor zijn armzalige collega's. Zeg ik het nu even heel kort door de bocht, want hij had het wel met meer mensen opgezet. Maar zo voelde het wel. Toen mocht hij zelf, kreeg hij die subsidie niet meer, want hij was niet een echte jazzmuzikant. Terwijl, als we nu terugkijken, weet je dat hij natuurlijk echt een jazzmuzikant is. Maar ja, dan zou volgens die definitie Miles Davis ook geen echte jazzmuzikant zijn geweest. Ja, goed, je moet er ook niet zwaar aan tillen, want dat is toen gebeurd. En dat was ook een mooie les, want dan zie je ook hoe soms wat de meest vooruitstrevende mensen lijken, die kunnen later weer de meest conservatieve mensen worden. Mensen die eerst heel erg iets moeten bevechten. Dat worden later de mensen die met hakken in hun zand, met hun laatste tand, heel ouderwets gaan zitten doen. Maar heeft dat jou beïnvloed in je muzikale keuzes, ook als bandleider? Ja, dat heel erg, want ik schrok er natuurlijk wel van. Want het was, kijk, later is dat allemaal weer goed gekomen. Maar op dat moment kwam Han Bennink elk zondag bij ons met zijn hele gezin. Dat is haar, zijn dochter was mijn beste vriendinnetje. En dat stopte een tijdje, want Hans ging natuurlijk van de andere kant zo keihard er tegenin. Daar schrok natuurlijk iedereen van. Dus zij waren niet de enige schuldigen. Dat was de ene kant. Dat was maar mening. Maar Hans die pakte ze natuurlijk 100.000 keer verbaal en in stukjes geschreven. Maar dat heeft op jou indruk gemaakt van hoe die dogmatiek moet je eigenlijk omzeilen als muzikant. Ja, dat zeker. En ik, weet je, vroeger liep ik in het Bimhuis rond en dan zei Leo Kuipers, beroemde jazzpianist, zei, ken die als jij de toonladder van C kan? Die gaf me altijd een chocomelletje, oom Leo. Als je de toonladder van C kan, dan mag je bij mij les komen nemen, dan ga ik je alles leren over jazz. Ja, die zag ik opeens niet meer. En toen dacht ik ook, ja, krijgen jullie dan allemaal de kleren, ga ik lekker nooit meer jazz spelen. Ga ik lekker popmuziek spelen met Herman Brood en iedereen. En dat mocht ik ook. Ik werd op mijn 13e mocht ik met Herman mee, met de Bombita's. Herman ging een singeltje van mij produceren met de Bombita's. En met Hans en met Barrel House. Dus ik zat helemaal in die popwereld. En ik hield wel van jazz, maar van Amerikaanse jazz. Maar Nederlandse jazz en in het Bimhuis ben ik echt 20 jaar niet geweest. Totdat ik doorkreeg dat mijn eigen vader al 5 jaar weer in het Bimhuis kwam. En zag ik opeens Hans Dulfer, volgende week in het Bimhuis. Ik zeg, wat doe jij nou? Zei hij, ja, ik speelde gewoon. Maakt niet uit. Dus het is iets groters, lijkt het dan het is. Het was alleen op dat moment natuurlijk heel heftig voor een kind om dat mee te maken. Dat jouw leuke vader opeens een soort uitgestotene wordt voor iedereen. En ja, een tijd lang zagen we niemand. Het kwam ook wel door Hans, omdat hij zo fel terug was. Maar ja, dat kon die ook wel zijn. Over bandleiders, je noemt Miles Davis. Daar lees je soms de meest wonderlijke verhalen van hoe hij zijn bandleden altijd scherp wist te krijgen. Een soort psychologische oorlogvoering. Je had het over Prince, die had ook wel dat soort trucs. Ja. Ik leer steeds meer over Miles. Ik heb ook een percussionist die heel lang met hem gespeeld heeft. Heel lang gepraat. En ik geloof dat Miles veel aardiger was en relaxer dan wij denken. Dan de mythe doet geloven. Ja, die was niet streng voor zijn mensen. Dat zegt Hans ook altijd. Dat heeft hij ook wel een beetje van Miles misschien. Maar als je echte bandleider, hoef je niet zo streng te zijn tegen je bandleider. Je moet gewoon weten wie je uitkiest. Gewoon de goede mensen selecteren. Bandleider zit hem in de selectie vooraf. In dat je weet, die is wel geweldig, maar die moet ik niet hebben, want die komt elke dag te laat. Of die, weet je, die is wel aardig, maar die is niet echt al te best wat hij daar doet. Weet je, Maas was er ook altijd mee bezig. En die liet ze helemaal los, heb ik toch het idee, op het podium. Die was niet zo'n strenge leider. En hij ging dan vermomd dat niemand hem herkende naar een club. En dan zag hij een jongen van 17. Ja, dat wel, ja. Ja. En dan zei, die moet je hebben. En dan liet hij die later opbellen. En dan kon hij meteen aan de slag. Ja, nou, dat is met Marcus Miller gebeurd. Die werd gebeld. Bijvoorbeeld. Stond op het antwoordapparaat. Had zijn moeder het niet afgeluisterd, geloof ik. Pas na een week lang. Ja, er staat iemand op het antwoord. Ik weet niet wie het is. Hoe zie je jezelf als bandleider? Nou, ik knal steeds tegen de microfoon. Nou, sorry. Ik zie mezelf als bandleider ik wil graag harmonie. Daar word ik zelf het gelukkigst van. Dus, maar ik kan... Ja, voor mij is gewoon... Ik heb geen godsdienst, maar muziek is mijn godsdienst. Dus zo bij mij... Ik kan heel veel hebben. Mensen kunnen te laat komen, stom doen. Weet je wel, stinken. 100 keer op mijn rekening een drankje bestellen. Een beetje ruzie maken, met elkaar klagen, zeuren. Maar als ze op dat podium inzakken... Dan heb ik geen geduld. En dan ben ik heel opvliegend. En dan word ik boos. Dus dan moet het gebeuren. Dan moet je aanstaan. Ja, maar tegelijkertijd wist ik ook altijd... waar we het net over hadden... Uiteindelijk ligt het toch aan jou. Jij moet die energie bewaren. Dus dan heb je toch iets niet goed gedaan als ze op het podium inzakken. Dus ik heb dat nu steeds minder. De laatste 10 jaar heb ik alleen maar bands gehad waar ik gewoon volledig op kon vertrouwen. Die me eigenlijk bijna nooit in de steek lieten of te ver gingen met drinken en dan de volgende dag niks meer kunnen. Dat ja, mensen werden ook ouder natuurlijk. Maar ik koos er steeds beter uit, denk ik. En ik heb nu ook weer een band die echt geweldig zijn. Die ook, En hoe breng je de energie? Hoe doe je dat? Heb je daar rituelen voor? Nee, ik haal het gewoon uit mijn tenen. Want ik doe mijn hele leven al alles op adrenaline. En willen. En niet op kunnen en niet op conditie. Dat is echt heel erg en dat wordt maar niet beter. Dat blijft maar steeds hetzelfde. Dus soms zit ik echt en denk, nou, ik weet niet eens nu hoe ik op moet staan. Laat staan dat ik daar op het podium sta. En dan 1,5 uur spelen. En op het laatste nummer is altijd een soort house liedje. Wat ik vroeger een keer heb gedaan met DJ Roog. En dat speel ik nog steeds, want het is altijd leuk voor de mensen. Maar dan springen we allemaal. En dan spring ik op mijn hoge hak. Dan moet ik 3 minuten lang op en neer springen. En dat gaat aan het einde perfect altijd. Puur op adrenaline. Ja, ik denk met een gebroken been het podium op. En dan voel ik het niet, pas daarna. En dat heeft Hans ook. Voordat we gaan spelen voelen we ons verschrikkelijk. En als we klaar zijn voelen we ons geweldig. Er zijn ook letterlijk voorbeelden van jazzmuzici... die een been hebben gebroken op het podium. Sonny Rollins. En doorspelen. Ja, geweldig. Liggend op zijn rug in Italië doorgespeeld. Maar dat is het mooie van muziek. Dat het geeft je een soort superpowers. Soms wil ik ook wel eens, als het echt goed is, wil ik heel erg hoog in de lucht springen of... Ik heb altijd hakken aan, want dat vind ik dan mooier staan of zo. Maar soms bij een soundcheck wel eens gimp aan. Dan denk ik altijd, het is maar goed dat ik dat 's avonds niet doe. Want dan zou ik echt hele gekke dingen doen. Dan zou ik echt springen over dingen heen. En ja, het geeft je zo'n... En dat is ook zo mooi aan muziek en samenspelen. Dat je elkaar die energie kan geven. Dat is echt heel wonderlijk. Het gaat weer beginnen. Eerst naar Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk. Je gaat naar Florida en dan... volgend jaar Smooth Jazz Cruises, volg mij. En ik doe nog theatershows, dat is wel heel leuk. Daar vertel ik waar we het nu een beetje over hadden. En met muziek hoor, er zit ook heel veel muziek in. Maar daar doe ik nog een paar van in Nederland over een week of 1,5 volgens mij. En dan volgend jaar weer Ladies of Soul, komt er ook weer aan. Het was me genoegen, dankjewel dat je langs wilde komen. Nou, dankjewel. En veel plezier met het spelen. Babbel wilde luisteren, dankjewel. Candy Dulfer, dankjewel. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Michel.